Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa Şerif'in bu geceki dersinde kaldığımız yerden takip ediyoruz. Gazi Yaz Hazretleri Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin faziletlerini anlattığı bu kitabında diğer peygamberlerin de fazilet ashabı olduğunu beyan ediyor ki bütün faziletler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de toplanmış olduğunu netice itibarıyla açıklayacak. Sonra bunu bir dahaki bapta, önümüzdeki bapta hadis-i şerifler ve rivayetlerle birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evsafını cem eden bir fasıl açacak. Bundan sonraki fasılda. Ve kâle Teâlâ, Allah-u Teâlâ buyurdu. Yani peygamberler hakkında yine genel, biliyorsunuz geçen bir iki derste İşte Musa aleyhisselam, Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, birçok peygamberlerden, peygamberlerin salavatullahi ala nebine ve mecmuin evsafını cem eden ayet-i kerimeleri zikretmişti. Oradan devam ediyoruz. Daha bitiremedik. Zaten bu fasıl bir ders daha çeker. O da yani İsa aleyhisselamdan bahseden kısım herhalde kalacak. Bu gecede, bu derste hepsini yetiştiremeyeceğim. Peygamberlerin genel sıfatları hakkında ne buyuruyor Allah-u Teala? Enbiya suresinin ayetinde Estaizu billah innehum kânû yusâri'ûne fil hayrâti ve da'ûnenâ rahaben ve rahebâ ve kânû lenâ hâşi'in. İnnehum, şüphesiz onlar, yani peygamberler, kânû idiler. Yusâri'ûne, mübaderet ederdiler. Koştururdular. Neye? Ne hususta? Fil hayrati. Hayırlı ameller hususunda. Hayırlı ameller, hayırlı yani iyi ve faziletli amelleri yapmak hususunda, ondan sonra insanlara iyilik yapmak hususunda, onların hepsi tabii hayırlı amellere giriyor. Herkesten önce davranırdılar. Efendim, hemen öne atlardılar. Ve de'ûnena, onlar bize dua derler. Mesela bir sıfat daha çıktı. Nedir o? El-müsâratü fil-hayrat. Hayırlara, hayırlarda yarışmak. Ve hayırlara, şimdi mesela bir dilenci, bir para istiyor veya birinin bir ihtiyacı var. Ve biz şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz ki aman bu kadar adamdan istedi şimdi biri bir yaparsa zaten bana hacet kalmaz. Bir bizim mantığa bak. Bir de aman benden evvel kimse bu yardımı yapamasın. İlk ben efendim buna koşayım. İlk hayır yapan ben olayım mesela. Gibi onlardaki anlayış hayırda öne geçmek, ileri geçmek. Bizdeki kafa ama işte zaten bu işler yani farz-ı kifaye, cenaze ortada kalırsa biz kıldırırız. Ya sen şimdi cenaze ortada kalırsa ne bekliyorsun mübarek adam? Yani misal veriyorum yani şimdi cenazeyi yıkamak, kaldırmak. O da hayırlı bir amel. Hepsi hayırlı bir amel. Müslümana hizmet işte neyse. Allah'ın haklarını ifa, kulların haklarını ifa. Bunlar hep hayırlı ameller. Bunlar da peygamberler öne geçerdiler. Ve'dûne ne? Onlar bize dua derdiler. Hep duaya devam. Peygamberlerin, halbuki masum insanlar, hatasız, günahsız insanlar, cennetleri garanti insanlar. Ama hiç duadan uzak durmadılar. Sen şimdi beş paralık amelimiz yok, Allah katında itibarımız yok. Efendim, dua yok, zikir yok, bilmem ne. Allah'a yalvarmadan, yakarmadan ne kazanabilirsin? Onlar bize dua ederdiler. Rahaben, rağbetle beraber. Rağbet demek işte Allah'ın sevabına heves ederek, mükafatlarını isteyerek, ondan sonra dualarının kabulünü bekleyerek ve rahaba. Bu da terhip, yani korkarak, işte acaba reddolunur muyuz? Allah Teala bizim bu duamızı ya reddederse, işte Allah Teala bize ya gazap ederse, efendim, bu zaten beynel havf ve raca makamı, korkuyla umut arasında bunu anlatıyor. Zaten Kur'an-ı Azimüşşan ve hadis-i şeriflerin tamamında bu tarik işlenmiştir. Yani terhip ve terhip. Bir teşvik eder, faziletli amel, cennet, müjde, mükafat. Bir de terhip, işte şunları şunları yaparsanız azabım şiddetlidir, gazabım şöyledir, cehennem böyledir. Bu da korkutma. İnsanlara vaaz eden hocaların da, ders okutanların işte veyahut nasihat edenlerin, çünkü herkes hoca olmak zorunda değil, adam baba oğluna nasihat eder, efendim amir memuruna nasihat eder. Yani nasihat iyiliğini istemek demektir kelime manası olarak. Eddinü nasihat, zaten din nasihattan ibarettir. Nasihat demek böyle insanlara gel sana bir şeyler anlatayım manasına değil, iyiliğini istemek. O da o iyiliğini istemenin bir tezahürüdür. Burada takip edilecek usul terhib-i terhiptir. Tebşir, inzar. Yani korkut, uyar. Hep ayet-i kerimeler hep bu usulü takip eder. İman edip salih amel işleyenleri müjdeler sayarsa hemen kafir olup işte kötü ameller işleyenler cehennem ashabıdır. Peşine tehdit eder. Onun için peygamberler de bir yandan rağbet ederek Allah-u Teala'nın sevabına, lütfuna heves ederek dua yaparlar. Kabul olunacaklarına itikad ederek. Bu da duanın adabından geçiyor bu ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime duanın edeplerindendir. Ne demek? Ben kesin kabul olundum, olunurum falan. Bu şekilde bir emniyet hali makbul değildir. Ama ben kesin reddolunurum, benim o kadar kötü amellerim var ki Allah beni kabul eder mi ya falan. Ümidi kesmek de mezmumdur, kınanmıştır. Duanın adabından olarak rahaben ve rahaba. Bir yandan kabulüne heves edecek, ümit edecek. Ben layık değilsem de Allah'ın lütfu geniştir. Celle Celaluhu o bunu kabul etmeye o layıktır. Ben makbul olmaya layık değilsem de bu rahbettir. Rahaba da ya kendi amellerimi işte Allah'tan sonra en iyi ben biliyorum. İnsanlar beni iyi bir şey, birisi zannedebiliyorlar. Ama ben ne bozuk adam olduğumu biliyorum. Onun için reddolunmaya layık bir adamım ama diye de korkarlar. Peygamberlerimin hali böyleydi buyuruyor. Ve kânû onlar idiler lena bize karşı hâşi'in huşû sahibi idiler. Şimdi huşû tabi çok su kaldıran bir tabirdir. Lügat manası ayrıdır, istilah manası ayrıdır ama derin saygı manasına işte takvadan da farklı. Takva işte haramlardan sakınmak. Çünkü takva mesela beden işidir ekseriyetle. Gerçi takva havna, takva kalptedir buyururken takvanın kaynağı kalptedir yani kaynağı. Yoksa takva nereden böyle? Gözünü haramdan sakınırsa, kulağını haram dinlemekten sakınırsa, elini harama tutmaktan sakınırsa, ayağını harama yürümekten sakınırsa, tenasül uzvunu harama açmaktan sakınırsa, avret yerlerini falan, bütün bunlar takvanın müteallakatındandır. Bunlar dışa bağlıdır. Huşu ise, huşu kalptedir. Yani çünkü namazda sakalıyla oynayan adamı gördüğün zaman ne buyurdu? اَمَا هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَ جَوَارِحُهُ Bak dikkat edin, bu adamın kalbinde huşu olsaydı uzuvlarında eseri zuhur ederdi. Yani eli ayağı kıpırdaşmazdı. Namazda vazifesini yapardı. Başka hareketler yapmaz. Neden? Kalbinde huşu yok. Çünkü Allah-u Teala'nın huzurunda olduğu şuurunda değil. O şuurda olsa Allah-u Teala'nın da azameti ve büyüklüğü. Şurada amirin yanında, patronun yanında, kaymakamın yanında, valinin yanında kıpırtamadan duran adamlar, hele bakan, başbakan olsa adam az daha robot olacak yani. Bu kadar zahire değer veren insanın kainatı yaradan Allah'ın zorunda bulunduğu salih amellerde saygısızca hareketler yapması, yani aklının başında olmadığına, kalbinin kendinde olmadığına delalet eden şeyler, o zaman demek derin saygısı yok. Neden? Allah'tan haberdar değil, gafildir. İşte kalbinde huşu olsaydı uzuvlarında huşu olurdu. Sakinlik olurdu ama niye eli ayağı dolanıyor sağda sola da böyle sallanıyordu falan? Çünkü kalbinde huşu yok. Bu peygamberlerde en bariz ve belirgin sıfat huşudur. Onlar bize karşı huşu sahibiydiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem reisul haşi'in, yani seyyidul haşi'in, huşu sahiplerin efendisidir. Her iyi vasıf sahibi olanların efendisi o olduğu gibi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Burada mana veriyor kendisi. Özel bir mana bu ayetle ilgili olarak Kale Süfyan'ı, Süfyan Hazretleri. Süfyan-ı Sevri de olabilir, İbn-i Uyeyne de olabilir diye iki şey, şarihler düşmüşler. Efendim, ne buyurmuş Hazreti Süfyan? Bu huşu'un tarifinde hüvel hüznü daimu, hüve huşu, haşi'inden anlaşılan, mastarı olan huşu ne demektir? El hüznü, üzüntü demektir. Eddaimu, devamlı üzüntü demektir. Çünkü bu Allah-u Teala'ya karşı derin saygısı olan ve onun huzurunda bulunduğunu düşünen insan ne yapamaz? Hahahi, kakaka, çiğri yapamaz. Yaparsa demek adam Allah'tan gafil yani. Devamlı üzüntü. Bu hal peygamberlerde salavatullah Teala ala nebine al mecmuin, yani çok açık, aşikare görülmektedir. Zaten hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tevâsulel hüzni, daimel fikir. Kainat Efendisi devamlı üzüntülü ve sürekli düşünceliydi. Neden? Ümmetini düşünüyor, ahireti düşünüyor. Ümmetinin kabirde ne yapacaklar, mahşerde ne yapacaklar, cennete nasıl gidecekler, cehenneme düşerlerse düşenleri nasıl kurtaracak? Ya bunu düşünen bir insan, bu kadar mesuliyetin altında olan bir insanın böyle gülmesi. Gülerdi, çok mütebessim idi. Ama mesela kahkaha hayatında bir kere bile atmamıştır. Kahkaha duyulmamıştır. Ve gülerken de en fazla güldüğü işte mübarek dişleri belirinceye kadar diye tabir edilir hadis-i şeriflerde. Yani işte dudakları biraz açılıyor da mübarek dişleri görülüyor. Zaten mübarek dişleri çıkınca ortalığa zaten milletin gözleri kamaşıyor nurdan. Pırlantalar halt etmiş. Onun berraklığından. Dolayısıyla yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bunu işlemiştim. Tasavvufun kaynağı olan bir hadis-i şerif. Birkaç ders ondan gitmiştik. El-Hüznü Rafiki. Efendim, hüzün benim arkadaşımdır. Benden ayrılmayan. Refik, murafık yani. Murafakat eden. Ayrılmaz yoldaş. Üzüntü benim ayrılmaz yoldaşımdır. Çünkü neden? Cennete gitmeden, Allah-u Teala'nın sonsuz nimetlerine kavuşmadan insan devamlı hatar üzeredir, tehlike üzeredir. Ve bu tehlikeyi düşünmek de insanın keyfini kaçırır. Onun için Enbiya-i Azam Hazaratı devamlı huşu sahibiydiler. Yani üzüntülü bir hal taşırlardı. Çünkü hepsi ümmetlerinden mesul tutulacak. Ya mecmuallahu rusul, Allah bütün rasullerini cem edeceğim diyor Kur'an'da. Fekulü mâdâ ucubdüm, size ne cevap verildi ümmetleriniz tarafından? Efendim, ne yaptınız? Tebliğ ettiniz mi? Helbellaktüm, hadis-i şeriflerde sorulacağı bildiriliyor. Siz tebliğ ettiniz mi? Onlar biz tebliğ ettik diyecekler. Kafir ümmetleri yok bunlar bize tebliğ etmedi diye. Ahirette bile yalana başvuracaklar zaten. Başları çok sıkıştığı için ahirette. Doğru söyleseler yanacaklar. Yalan söyleseler daha çok yanacaklar. Çünkü neden? Sen Allah'ın huzurunda kimi kandırmaya çalışıyorsun haşa? İşte bu ayet-i kerimede Allah Teala nebilerini vasfetmiştir. Fi ayin kesiratin. Fi ayin, ay ayetince midir? Allah Teala ne yapmıştır? Yani o fi şeye müteallıktır. Mahsuf fi mübteda müteallıktır. Yani ma zükira min evsafil enbiya fi acil ayet. Orası takdir ediliyor. Bu zamana kadar işte birkaç dersleri anlatıyoruz. Onlarca ayet-i kerime zikretti. Bu ayet-i kerimelerde anlatılan nebilerin vasıfları mündemicün, işte mündericün efendim dahildir. Nerede? Fi ayin. Yani fi haber değil de mahsuf. Mübdeda da mahsuf, haber de mahsuf, fi de mahsuf habere müteallıktır yani. Bunlar münderiştir, dahildir. O mahsuf gizli. Nereye dahil? Fi ayin, ayetler içerisinde. Öyle ayetler kesiratin. Çok ayetler var daha bu hususta. Onların içinde, onlardan bazıları bunlardır. Zekara Allah-u Teala anlatmıştır. Fiha, o çok ayetler içerisinde. Neden min hısalihim? Peygamberlerin hasletlerinden övülen, beğenilen, mahmud ve memduh olan huylarından ve mehasini ahlakim, onların güzel ahlakından bahseden öyle ahlak ki, hasletler ki dalileti, delalet edicidirler. Ne üzerine ala, neye ala kemalim? Onların olgunluğuna, mükemmelliğine, artık işte efendim maddi, manevi her manada insanlar içerisinde en mükemmel, en ziyade kemal sahibi kullar olduklarına delalet eden daha birçok ayet içerisinde bunları da anlattım diyor. Ve ca'e geldi minzalike bu baptan olarak fil ahadisi hadis-i şerifler içerisinde kesirun. Çok hadis-i şerifler varittir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde kendinden bahsederken, işte annesinden bahsederken, annesinin rüyasından bahsederken, kendisinin viladeti hakkında efendim falan hep böyle kezalike ümmatün nebiyyine yarayne, işte peygamberlerin anneleri de böyle görürlerdi. Böyle peygamberler hakkında vasıflar söyler yani. Kendinden laf açılırken işte diğer peygamberlerde de bu vardı şeklinde. Bunlar hadis-i şeriflerde de bu baptan çoktur yani. Bunlar şu anda burada zaten bir tane iki tane misal vermiş, geçmiş yani. Kekavli sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatırken işte kerem sıfatı, kerem cömertlik anlamında değildir. Mahasine ahlakı, yani güzel ahlakı, üstün vasıfları cem eden bir sıfattır kerem. Türkçe'de tabii kerem iyilik diyorsun, iyi diyorsun. Kerim iyi kişi, kerem iyilik falan. Ama tabii Türkçe çok kasır kalıyor izahta. Ama kerem kelimesi tabii hayırları, şerefleri, mekârim ahlakı, üstün huyları, güzel hasletleri tümünü içinde bulunduran bir tabir kerem. Keremli olmak yani. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Yusuf Aleyhisselam'ın methi hakkında. Sonra tabi burada Yakup Aleyhisselam da methediliyor. İshak Aleyhisselam da methediliyor. İbrahim Aleyhisselam da methediliyor. Yani dört peygamberde de kerem sıfatı olduğuna der. İnnemel kerim ibnül kerim. Bu Bukhari'de ben innel kerim diye falan söylüyorum. İnne dedim. Bu innema orada işte şey olarak Kazı Yazazları mana rivayet ediyor yani birçok hadis-i şeriflerde. İşte, mana tuttuğuna göre hani. Hani ayet gibi lafzın vav mıydı, fe miydi çok dikkat etmek icap etmiyor hadis-i şeriflerde kaidesi var ya. Onun için manen rivayeti de caiz olduğu için falan kelime değişiklikleri biraz olabiliyor. İnnemel kerimu ancak ve ancak kerem sahibi o zat kimdir? İbnül Kerim yine kerem sahibi olan bir zatın oğludur. Öyle bir zat ki o da İbnül Kerim'i, o da kerem sahibi bir zatın oğludur. O da öyle bir zattır ki İbnül Kerim'i, o da kerem sahibi bir zatın oğludur. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın babası, dedesi ve büyük dedesi olmak üzere üçünde kerem sahibi olduğu, dolayısıyla kendisinde kerem sahibi olduğunu beyan ediyor. Sonra da kimdir bu zat? diye açıklıyor Hazreti. Yusuf ibn Yakub ibn İshak ibn İbrahim'e. İşte bazı kelimeler gayrı musarif olduğundan muzaf-ı lehte olsalar tabii şey yapmıyorlar. Esra almıyorlar. İbrahim'in oğlu, İshak'ın oğlu, Yakub'un oğlu Yusuf'tur. Evet. Kimdir bu zat? Yani böyle bir zattır ki o Yusuf Aleyhisselam Nebiyübnü Nebiyibni Nebiyibni Nebiyin. Peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber oğlu peygamberdir. Buyuruyor. Bu hadiste yok ama. Yani bunu da mübarek ibareye katmış. Efendim hadis-i şerifte Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim, İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakup oğlu, Yusuf'tur diyor. Yani hadis-i şerifin tercümesi budur. O da ziyade sıfatlarıyla zikretmiştir. Bukhari'de de vardır ama işte İbn-i Nebi'nin yoktur. Ha, belki bu tabi lafız Hakim'in müstedrekinden geliyor. Ben Bukhari'dekini biliyorum. Bukhari'dekinde Nebi İbn-i Nebi'nin yok. Ama Hakim Müstedrek'te almış bu lafız olarak Hakim'de olabilir diye anlaşılıyor. İlla ki tabii rivayetler çok muhtelif oluyor. Mühim olan maksut manadır. Niye Yusuf Aleyhisselam bu medhiye ile tahsis edildi? Çünkü Allah-u Teala ona ulu nesep verdi. Yani nesep yüksekliği, nesep soy demektir. Ama tabii biliyorsunuz Allah'ın dinde fazilet ve kerem takva iledir. İnne ekramekum indallahi etkakum. İşte burada da kerem bak nasıl anlaşılıyor. Adam çok iyi, ihsan sahibi, fakir, fukara, yetim, dul bırakmamış, herkese yardım dağıtıyor. Fakat haramlardan sakınmıyor. Haramlardan sakınmıyorsa ne olacak o zaman? Kerem onda mevcut olmaz. Mevcut olsa da nakus olur. Çünkü Allah katında sizin en keremliniz, en ziyade haramlardan sakınarak takva olanınızdır. Bak, keremi oradan da bakacağız. Ekrem, Ekrem. Adamın adın Ekrem diye Ekrem olmuyorsun yani. Haramlardan sakınırsan Ekrem oluyorsun. O zaman haramlardan ne kadar sakınırsan o kadar Ekremsin. Efendim, bu manada Yusuf Aleyhisselam'da hem nesep yüksekliği toplanmış. Niye nesep yüksekliği toplanmış? Efendim, Allah-u Teala onun dört peygamberin dördüncüsü yapmış. İbrahim Aleyhisselam'ın sulbünden oğlu, İshak Aleyhisselam'ın sulbünden oğlu, Yakup Aleyhisselam'ın sulbünden oğlu, Yusuf Aleyhisselam. Yani nesep direkt baba. Arada vasıta yok. Bu çok, yani babası peygamber, dedesi peygamber, büyük dedesi de peygamber. Hem de nasıl peygamber? İbrahim Aleyhisselam yani. Şimdi burada ulu nesep var. Bunlar burada Hüsnü müfrit var. Yani aşırı bir mesela şimdi Yusuf Aleyhisselam da cemal ve hüsn bakımından güzellikte artık görenlerin ellerini kesip doğrasa güzelliğini seyretmekten acı bile hissetmedikleri bir güzellik var yani. Dünya maddi fiziki güzellik bakımından. Sonra iffet var. İffet namusluluk. Dürüstlük mesela işte Züleyha validemizin tasallutu karşısında nasıl iffetini, namusunu, şerefini, gencecik, delikanlı, Züleyha validemiz de çok güzel bir hatun. Efendim, asla ona zerre kadar bakmamış, meyletmemiş iffet var. Ondan sonra mülk var. Mülkleri Maliye Bakanı olmuş. Bütün hükümeti ona teslim etmişler. Kendisi, efendim işte beyan edileceği üzere, hiç o zenginlik içerisinde yere oturup, işte benim arpa yiyen, ikinci katık yemek yemeyen. Mülkün güzelliğin azdıramadığı, mülkün kandıramadığı, değil mi? Güzel kadının iffetini bozamadığı. Bunlar ne? Bu imtihanların birinde bile bütün insanların çoğu kayıp gidiyor. Ondan sonra iffet var. Sonra hikmet var. Hikmet demek fıkıh ilmi, nübüvvet ilmi, peygamberlik ilmi, rüya tabir ilmi. Kur'an-ı Kerim tabii ona hikmet verdik diyor. Ondan sonra Zaten bütün peygamberlere hikmet verilmiştir. Hiçbir hikmetsiz peygamber olabilir mi? Zaten hikmetin ilk manası vahiydir. Vahiy, her peygambere vahiy geliyor zaten. Hikmet var. Yani diğer peygamberlerde toplanmamış hasletler var. Toplanmamış hasletler var. Çünkü hakikaten mesela mülk hiçbir peygamberde yok. Ancak Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'da mülk ve saltanat var. Yusuf Aleyhisselam haricinde. Ama Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam hakkında da ne zikredilmiyor mesela? Cemal. Yani hepsi güzel. Dünyanın en güzel insanları. Ona şüphe yok ama Yusuf Aleyhisselam'da güzellik, yani Allah bütün alemleri yaratırken hepsine dağıttığı güzellik, yarım güzellik, kalan yarısının tümü bütünüyle Yusuf Aleyhisselam'a verilmiş. Yani ortaya şatral hüsnü diyor. Sahih hadiste de Miraç, İsra hadisinde güzelliğin yarısı ona verilmiş. Şimdi Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam müstesna, diğer herkese verilen güzellik o yarıdan kendisi hissesine düşer. Ama şimdi Yusuf Aleyhisselam'a güzellik denen nesnenin yarısı verilmiş. Şimdi demek mülk ve saltanat iki peygamberde varsa da onlar da o bu manada bir hüsnü müfrit, haddini aşan bir güzellik o yok mesela. Belirgin huylar. Tabii ki peygamberlerin hepsinde iffet var. Ona ne şüphe var yani. Namuslarını muhafaza, dürüstlük, doğruluk. Özellikle cinsel manada iffet anlaşılıyor. Buna şüphe. Ama şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelen kimin? Kimsenin başına gelmemiş ki. Yani hem gencecik, efendim evli değil, efendim o kadar güzellik sahibi, dünyanın en güzel kadınlarından biri. İşte ona efendim teklif ediyor gayrimeşru bir ilişki falan. Şimdi bu noktada tabii bu imtihan meselesi. Öbür peygamberler kazanamaz mıydı? Kazanmaz olur mu? Hepsi masumdur, hepsi kazanır. Ama başına gelmek ayrı bir şeydir. Onun için burada Yusuf Aleyhisselam'ın sıfatları tahsis edildi. Ve fi hadisi Enes'in, Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, efendim bu hadis-i şerifi de Buhari tahric ediyor. Ve kezalikel enbiya tenamu aynum ve la tenamu kulubum. İşte peygamberlerin hususiyetlerini sayarken yenamu ayni ve la yenamu kalbi, tenamu ayni ve la yenamu kalbi, gözüm uyur kalbim uyumaz, hani kendinden bahsediyor. Peşine de hani bu sadece benim hasaisimden değildir. Diğer nebi ve kezelge aynı böylecedir el enbiya diğer nebiler. Tenamu uyur aynum gözleri ve la tenamu uyumaz kulubum kalpleri. Yani uyurken de ne olmaz? Efendim onların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte uyumakla abdesti bozulmuyordu. Çünkü neden? Kalbi uyumuyordu. Burada da diğer peygamberlerde de böyle bir haslet olduğu beyan ediliyor. Ancak şu soru işte buraya varit olabilirse cevabı bellidir. İşte madem kalbi uyumuyordu da sabah namazını niye kaçırdı bir kere? Sabah namazını bir kere orduyla gelirken işte biraz istirahat ettiler. İşte bu şey Bilal olacak radıyallahu anh işte. Sen bizi bekle dedi. O da uyuyakalmış, çok yorgundular. İşte harp bir kaza yolculuğundaydılar. Sonra baklar güneş vurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Güneş vurdu yüzüne. Eyvah namaz. Ama sonra topladı işte bütün sahabeye. Abdestlerini aldılar. Sünnetleri önce kendileri kıldılar. Sabah sünnetini. Sabah sünneti farz ile beraber kazaya kalırsa kalmamalı tabii. Ama işte insanlık hali, beşeriyet muktezası kalırsa sabah sünnetini de kılmak lazım. Ama sırf farzı kavuşturdun da sünneti kavuşturamadın. Tabi cemaat tamamen kaçacaksa sünneti terk ediyorsun. Hani öyle bir durumda. Veya güneş doğacaksa sünneti kılınca farzın iki rekatını, selamını verene kadar güneş doğmadan yetiştirecek vakit pay kalmadıysa sünneti kaçırıyorsun. Ama kaçırmamak lazım. Yerler göklerden daha kıymetlidir. Hatel fecri. Dünya ve içinde bulunan her şeyin benim olmasından sabahın iki rekat sünneti bana daha sevgilidir buyuruyor. Ama sadece sünnet kalırsa, farzı kurtarsan o zaman sünnet kılınmıyor. Yalnız İmam Muhammed olacak bir imamımıza göre müştehitlerden efendim O buyuruyor ki tek tek alsın. O kadar kuvvetlidir ki yani farzı yetiştirirsen, sünneti yetiştiremesen bile işraktan sonra yani kerahat vakti çıktıktan sonra sünnet tek de olsa kılınır diyor. Onun için biz o görüşü alalım. Kılma tarafını alalım. Kılmama tarafını almayalım. Yani sünneti tek kaçırdın. Farzı yetiştirdin, sünneti kaçırdın. Yine kerahattan sonra mutlaka o sünneti kılalım. Çünkü de bir müçtehit bunu kılınır buyuruyor. Sünnetin teekküdünden, kuvvetliliğinden dolayı müekked sünnetlerin de en müekkedi akedül müekkedat sabahın sünnetidir. Bu itibarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten o farzla beraber kıldı. Nasıl bu şimdi kalbi uyumuyordu da güneş doğdu da anlamadı şimdi. Bak bu bir kere oldu. Bu da bir kere olması teşri'an li ümmeti. Yani ümmetinin başına böyle bir durum gelse ne yapacaklar? Cemaatle kaçırırsalar cemaatle kılacaklar. Tek kaçırırsa tek kılacak. Sünnetle beraber kaçır, sünnetle beraber kılacak. Burada dünya kadar fıkıh meselesi. Tabii daha da teferruat çoktur. Fıkıhlar çalkaladıkça yay gibi çıkarırlar müçtehitler. Ama bu bir kere olmasının sebebi ümmetine bunu meşru etmek için ve böyle bir durum başlarına geldiğinde ne yapacaklarına dair sünnetleri öğrenmeleri için oldu. Yoksa kalbi uyumayan bir zat güneş doğacak da nasıl haber olmayacak yani? Bunu da böyle ulema cevap vermişler. Başka cevaba da zaten hacet yoktur. Ve ruviye rivayet olunduğuna göre şimdi yine Süleyman Aleyhisselam'la ilgili bazı bahislere geçti. Enne Süleymane Süleyman Aleyhisselatü Vesselam bunu Taberani Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam kâne idi mâ u'tiye kendisine verilene rağmen neden? Minel mülkü mülkten. Yani mülk demek biliyorsun Türkçeleşmiş artık. Arapça bir kelime. Saltanat, padişahlık. Hem de Süleyman Aleyhisselam öyle padişahlığı, böyle bir memleket, bir şehir valiliği, bilmem ne, eyalet bir şey değil. Bütün dünyanın tek hakimi. Bütün dünya, şarkan ve garben, efendim, her tarafıyla doğu batı, kuzey güney, hepsi onun hükmünde. Cinler de onun emrinde, insanlar da onun emrinde. Bu kadar büyük mülke, tacu tahta sahip olmasına rağmen, la yerfa'u kaldırmazdı. Yükseltmezdi basarahu gözünü. Ne tarafa doğru? İles sema. Göğe doğru gözünü asla çevirmezdi. Niçin? Tehaşşu'an. İşte peygamberler bize huşu sahibiydiler ayeti var. İşte onun hadisi şerif doğru tefsir ediyor. Huşu sahibi olmasından dolayı. Son derece huşu sahibi. Huşu Allah-u Teala'ya karşı derin saygısından dolayı. Ve tevazuan, tevazu yapmak için, kendisini hakir gördüğünü göstermek için, kime karşı? Lillahi Teala, Allah-u Teala'ya karşı. Sakın burada kimse yanlış anlamasın. Yani Allah-u Teala haşa gökte de, o da başını köye kaldırmıyor. Neden? Allah gökte diye haşa, haşa, haşa. Bak ne diyor Şahab-ı Hafaci, Allame-i Cihan, Büyük Şarih, hem bu, efendim, Kazı Beyzavi, Muhaşşisi, Allamelerin Allamesi Şahab-ı Hafaci. Ne diyor bak görüyor musun? Özellikle şerhi okuyorum. Bunun kitapta siz aramayın. Metinde yok. Özellikle tazim-i melekutillahi melaketi. Göklerde Allah'ın melekutu var. Yani bizim görmediğimiz manevi taraf var. Bizim batıni taraf var. O Allah'ın melekutudur. O melekut tarafına tazim ve saygıdan dolayı. Çünkü ve melaketi. Melekler gökte. Levh-i Mahfuz gökte. Arş gökte. Kürsi gökte. Yani Allah'ın peygamberlerin makamları gökte. Onlara tazim için, istisgaran li nefsi, kendini hakir görmek için, gördüğünden dolayı ben Allah'ın melekutunun manevi alemlerini ve meleklerinin bulunduğu cihete doğru nasıl bakarım? Demek istiyor. La liyenne hu fi cihetin ve hayizin kema tühime. Sakın yanlış anlamayın diyor. Sanki Allah-u Teala bir hayizdedir haşa, mekandadır haşa, cihettedir, yöndedir, üsttedir, alttadır haşa. Onun için yukarı göğe doğru bakmıyor falan haşa. Sakın böyle zannetmeyin işte. Ehl-i sünnet itikadı bu. Ve abi kafasızları. Haşa Allah gökse ne cahil adamlar, ne cahil adamlar. Vesia kürsiyü semavat vel ard. Allah kürsüsü bile gökleri yerleri kaplamış diyor. Ayetel kürsiyi bilse böyle bir laf söylemez ya. Ayetel kürsüde gökleri yerleri kaplamış kürsü. Allah'ın daha kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Kürsüsü. Ki o kürsü, o gökleri yerleri içine alan kürsü bile arşın yanında ne kadar küçük kalıyor? Kocaman sahraya atılan bilye kadar, misket kadar küçük kalıyor yani. Kocaman çöllerde, sahralarda bir tane bilye atsan, halka, küçük bir halka atsan, kim görür onu, nereden görüyor? O kadar çölün, toprağının, kumun içinde. Yani kürsü diyor, arşa kadar o kadar küçük kalır. Mel kürsiyü fil arşi illa ki halkatin mülkatin fi ardı felatin diyor. E sen şimdi nasıl Allah göklerde olabilir haşa? O gökler kürsünün içinde. Kürsü arşın içinde. Yani şimdi de bunu ne cahil adamlar bunlar. Böyle birkaç hadis görmüşler. O hadislerin zahirindeki manayı anlamamışlar. Tefsir ve tevil edememişler. Ecehlü menfilaz adamlar yani. Sakın selefiler, bu selefiler kadar cahil ve Allah'ı bilmeyen adam yoktur ha. Bunlar Allah'ın isimleri ve sıfatları hakkında ecehlü menfilaz. Yeryüzünün en cahilleridir bunlar. Sakın cihet yok. Allah Teala'nın zatı cihetten, şeş cihetten ol münezzeh zülcelaldir ya. Mevlid'de bile artık Osmanlı'da bunu çoluk çocuk ezbere biliyordu ya. Zülcel, celal sahibi Allah altı cihetten, altı tarafta birinde olmaktan münezzehtir. Hiçbirinde olmaz. Süleyman Aleyhisselam niye göklere bakamıyor? Huşu sahibi o kimler? Allah'tan saygısından, korkusundan. Peki biz ellerimizi göklere niye açıyoruz? Dua yaparken Allah gökte diye değil haşa. Ve fissemâi rizkukum ve mâ tuadun diyor Kur'an. Rızıklarınız da gökte, size vaat edilen cennet de gökte. Onun için Allah'ın hazineleri gökte. Anladın mı? Ve min şeyin ilâ indenâ hazâinu. Her şeyin hazineleri bizim katımızdadır. Yani manevi nezdimizde. Ve mâ nünezzilû. Bak biz onu indirmiyoruz illâ bu kaderin malum. Yağmurlar, dolular, karlar, hepsinin depoları, hazineleri gökte diyor. Çünkü bak indirir diyor. Biz onu diyor bilinen bir ölçüyle indiriyoruz. Nereden indirilir? Yukarıdan indirilir işte. İndiriyoruz gökte. Rızkınız gökte. Size vaat edilen cennet gökte. İlliyin gökte. Arş gökte. Kürsü gökte. Melaike-i kiramın makamatı gökte. Ondan sonra. Lev-i mahfuz gökte. Sen o zaman onlar çünkü mekanda onlar. Onlar sonradan yaratılmış hepsi. Mevlana ne işi var gökte? Onun için biz elimizi açarken ne yapmış oluyoruz? Allah'a hazinelerini göstermiş oluyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi elimizi açtık semaya. Rızıklarımız gökte. Maddi manevi feyizler, bereketler hepsi gökte. Biz de semaya doğru elimizi açtık. O gökteki hazinelerinden senden istiyoruz. Yani bu neye benziyor? Padişahın hazinesi burada. Kapıda da kilit altından. İçerisi altın dolu. Padişahın huzurunda sen padişah Mevla mekanda münezzeh. Sen padişah ne diyorsun? Bana şu hazinelerini diye parmağına gösteriyorsun. Nereye gösteriyorsun? Hazine odasını. Şu hazinelerinden bir şey verir misin? Şimdi dua derken elini göğe açmanın manası nedir diyor alimlerimiz? Hazinelerini açıyorsun. Hazinelerine, gökteki bereketlere doğru ellerini açıyorsun. Ya Rabbi şu hazinelerine sen şimdi parmağını yukarı gösterirken, elini yukarı doğru açarken ne demiş olursun? Şu hazinelerinden. Mevla tabii ki mekandan münezzet. Mevla'ya mı? Mevla yukarıda diye mi aşağı açıyorsun? Ellerini Allah-u Teala'ya yalvarmak için açıyorsun. Ama bir yandan da cihet olarak niye yukarı doğru açıyorsun? Hazineleri göstermek için. Mevzu budur. Şimdi Süleyman Aleyhisselam işte çok mülk sahibi. Saltanat sahibi. Ama yine de ne yapıyordu? Gözünü semaya kaldırmıyordu. Neden? Ben Allah'ın meleklerinin bulunduğu, arşın kürsünün bulunduğu, lev-i mahfuzun bulunduğu o yüce makama doğru başımı kaldıracak kadar büyük adam mıyım? Kendini hakir gördüğü için. Ya peygamberler böyle Allah Teala'nın meleklerinden haya için, utandığı için amellerini kasır görüyor. Çünkü efendim melekler yüsebbihûne'l-leyle ve'n-nehâre lâ yefturûn, gece gündüz hiç zerre kadar nefes almadan tesbih ediyorlar. Çünkü onlarda erkeklik yok, dişilik yok, yemek içmek yok, hanım yok, çocuk yok. Hiç meşgale taşkala yok. Ama Süleyman Aleyhisselam tabi hep zikir ibadet yapsa da insan olduğu için beşeriyet muktezası. Eşiyle cemaat edecek, işte gusül edecek. Yani zikre mani şeyler. Tabi kalpten zikir hiç durmaz da. Uyuması lazım, yemesi lazım insan. Onun için ben Allah'ın melekleri hiç zikirden bir an bile boş kalmıyor. Ben onların bulunduğu makama bakmaktan, gözümü çevirmekten haya ederim diyor. İşte bunlar peygamberlerin ince anlayışlarıdır. Ama Allah'ın ayetlerini, yıldızlarını, ayını, güneşini tefekkür için köklere bakılmaz mı? Bakılmaz olur mu? Köklere gafletle bakılmaz. O makam başka makam. Veyle semâi keyfe rufi'at diyor. Köklere bakmıyorlar mı? Nasıl yüksekte yaratıldı? Direksiz tutuluyor. Bu ayet makam-ı ahardan bahsediyor. Çünkü burada ibret nazarıyla, tefekkür nazarıyla göklere bakılmasını beyan ediyor. Yoksa sen ne alakası var efendim? Göğe bakılmaz, bakmak caiz değil mi dedik? Allah düşünülmeden, Zat-ı Kibriyası tefekkürü, ayetleri tefekkür edilmeden bakmamak lazım. Gafletle bakarsan, efendim, gafletle yatarsan, gafletle kalkarsan, gafletle bakarsan, Allah'ın lütuflarından mahrum olursun. Çünkü eserlerini görüp de müessiri düşünmemek, sanatlarını görüp de sani'ini, yaratıcısını düşünmemek, ve yani Allah-u Teala'nın en sevmediği gaflet ve la tekun minel gafilin buyuruyor. Sakın gafillerden olma. Gafil ne demek? Allah'ı zikretmez. Yani göğe bakılır, tamam. Onu kim diyor ki bakılmaz? Ondan sonra vekâne Süleyman Aleyhisselam diyor. Yut'imu yedirirdi. Kime? Ennâse, insanlara. Ney? Lezâizel et'ûmeti. Yemeklerin en lezzetlilen. Kuş sütü, kuru üzüm. Hakikaten Süleyman Aleyhisselam'ın sofrasında olur. Bütün dünya onun emrinde ya. Cinler bile onun emrinde. Getirin şuradan dünyanın hangi adalarından, hangi şeylerinden, ne yemişler, ne meyveler, hepsini getirirler sofraya. Dakikada. En lezzetli yemekleri ve çeşitli yemekleri fakirlere, fukaraya toplardı, yedirirdi. Kendi yer miydi? Yemezdi. Ve külüne yerdi, ne yerdi? Hubze şairi, arpa ekmeği yerdi. Şimdi kendisi arpa ekmeği yiyor. İşte mesele nedir? Ebu Nuaym Hilye'de bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Sen İbn-i Ebi Şeybe'de de geçiyor bu rivayet. Bizde bütün dünyanın saltanatı bizde olsa bütün millete kuş sütü, kuru üzüm yedireceğiz. Kendimiz arpa ekmeği yiyeceğiz. Bir lezzetli bir yemek yemeyeceğiz. Yani bu bizim yapabileceğimiz bir iş mi? İşte peygamber farkı burada. Varken zühd nerede olur? Adamın zaten mal yok, yiyeceği hiçbir şey yok. Ondan sonra bu ne zahit adam. Dünyaya karşı çok soğuk. Dünya nimetlerine, imkanları ona verilsin de bakalım. O zaman sakın biliyorsa zahit diyelim. Yoksa dünya nimetleri zaten yok adamda. İstese yok. İstese yok, ondan sonra ben dünyaya hiç değer vermem. Mübarek adam, dünya elinde yok, cebinde yok yani. Neyine değer vermiyorsun be? Malın mülkün oldu da mı imtihanı kazandın? Ve vahallahu ileyh. Allah Teala ona vahiy ederdi. Süleyman Aleyhisselam'a şöyle vahiy ediyordu onu. Ya ra'sel abidin ve ibn muhacceti zahidin. Allah Allah. Ey abidlerin reisi. Ra's baş demek. Reis de oradan geliyor. Yani başta olana reis deniyor. Ra's da insanın başı, yani en üst tarafında. Ey abidlerin reisi, bak. Dünyada o kadar tabii o zaman başka peygamberler var. Dünya kadar peygamber var. Uyumuş Süleyman Aleyhisselam zamanında. Rüzgara bindirirdi onları. Peygamberler özel bir efendim şeylerin atlasların üzerinde öyle hepsi rüzgarda giderler. Peygamberler ayrı bir safları vardı. Ulemanın ayrı safları vardı. Fukahanın. Şimdi o kadar onun döneminde peygamberler var. Veliler var. Sahabe var. Her peygamberin ashabı var. Bu kadar Beni İsrail'in abidleri, zahitleri var. Ama en çok ibadet eden kim? Bütün mülkün sahibi olan, yegane padişahı olan, efendim dünyanın yegane padişahı olan Süleyman Aleyhisselam. Ey ibadet edenlerin reisi diyor. Demek ondan fazla ibadet eden yok. İşte ne kadar makamını yüksek verirsin Mevla bu peygamberler içerisinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya ayakları şişene kadar kılıyordu. Geçmişin geleceğin bağışlanmış, yani sana garanti verilmiş, günahın yok, bir şeyin yok. Ya Resulallah, niye bu kadar zahmet veriyorsun? Ayakların ödemden şişti. Ayakta durmaktan. Ha, efela kün abden şekura. Ya işte Allah Teala en büyük makamları bana verdi. O zaman en büyük nimetler, en büyük şükür ister. Ben hakkıyla şükreden bir kul olmayayım mı? Bunu mu bana çok görüyorsun? İşte ne kadar nimet o kadar şükür. En büyük nimeti Süleyman Aleyhisselam'a vermiş. Süleyman Aleyhisselam da o ben hak ettim zaten bunu yat aşağı. Yapar mı bir peygamber? Bu gafletler bize mahsus. Ey abidlerin reisi. Vebne muhacceti zahidin. Zahid yani zühte riayet eden efendim dünya karşı son derece soğuk olan zahid kulların ana caddesini teşkil eden mahacce ana cadde demek. Zatın oğlu. Kimi kastediyor? Süleyman Aleyhisselam kimin oğlu? Davud Aleyhisselam'ın oğlu. İşte burada yani babasını methediyor ama oğlunu methediyor. Ey zahid kulların ana caddesi sayılan Davud Aleyhisselam'ın oğlu. Çünkü buradan da ne anlaşılıyor? Dünya kuruldu kurulalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. Bütün bu peygamberler sıfatlarına, peygamberlerin temayüz ettikleri özel faziletli hasletlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müstesnadır. Onun fazileti eftalül enbiya vel mursel. Hepsinden fazilet. Onun dışında Adem aleyhisselamdan beri bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Bütün insanlık içerisinde ne kadar dünyaya soğuk davranan züht sahibi, peygamber, nebi, veli, sahabe, tabi'in hepsini koy. Bütün peygamberler, diğer peygamberler sahabelerini de dahil et. Hiçbirinin içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müstesna efendim Davud aleyhisselam kadar zahit yok. Neden? O da mülk sahibi, saltanat sahibi, 30 bin kapısında 30 bin tane bekçi var. Bütün tacı tahtı Allah ona vermiş. O ne yapmıyor? Yemiyor, içmiyor, uyumuyor. Efendim ağlamaktan otlar bitiyor. Secdede ağlamaktan yer toprakta otlar bitiyor. Böyle. Kim o? Bu kadar saltanat içerisinde hem de günahı da yok peygamber. Hiç de günahı yokken bu kadar ibadet eder mi? Dünyaya karşı soğuk durur mu? Onun için Süleyman Aleyhisselam'a ne diye vahyediyor? Ey ibadet edenlerin reisi ve ey züht sahiplerinin ana caddesini teşkil eden Davut kulumuzun oğlu. Baban da çok büyük adamdı diyor. Tabi bunlar önemli vasıflar. Şimdi Süleyman Aleyhisselam hakkında burada beyan ediyor. Sonra Davut Aleyhisselam ve yani hesap ettiğim yere kadar bile gelemeyeceğim herhalde ama olsun bir daha derste inşallah faslı bitirme kolay. Ve kânet idi el acuzu bir yaşlı kadın, koca karı dediğimiz yaşlı kadın. Yani niye bunu söylüyor? Hani böyle güzelliğini yitirmiş, gücünü, kuvvetini yitirmiş. Yani insanlar çok itibar etmediği koca karı falan şeklinde. Yani insanların içerisinde çok değer vermedikleri, en değer vermedikleri bir durumda olan bir kadın bile ta'terizu arız olurdu, yoluna çıkardı. Kimin hu? Süleyman Aleyhisselam'ı yoluna çıkardı. Süleyman Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam nerede bir de? Aler rih rüzgarın üzerinde gidiyor. Bu Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen kıssalarda bunları inkar edenler kafirdir. Böyle Kuramer gibi falan Kur'an araştırmacıları diye numaradan isimler takanların birçoklarında mucizeleri inkar ediyorlar biliyorsun. Halbuki Kur'an diyor veli Süleymane rih gudu ve şehr ve revaha şehr. Bir aylık yola sabah gider bir aylık yola yoldan akşam döner. Efendim rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik. Şu anda uçaklar neyle havalanıyor? Ya rüzgarla veyahut da nerede gidiyor? Hava boşluğunda. Şu anda uçakta bizi ağa gibi, paşa gibi yedirip içirip dünya kadar dünyanın bir ucuna birkaç saatte götürüyor Mevla. Buna inanıyorsun da efendim peygamberine rüzgarı müsahhar etmiş de ondan sonra o rüzgar kaldırıyor onun oturduğu seccadeleri, halıları. Ondan sonra aynı uçakta seyahat eder gibi hiç sallamadan götürür. Bunu Allah yapamaz mı? Haşini bize yapıyor. Biz efendim ne üstünlüğümüz var da bize bunu yapıyor işte. Süleyman Aleyhisselam'a yaptım buyuruyor. Onun için Süleyman Aleyhisselam rüzgarın üstünde fi cunudihi ordularının içerisinde gökler yerle ve huşura li Süleymane cunudu minel insi vel cinni minel cinni vel insi fehum yuzaun. Yani öyle ordular geliyor arkadan ki bazı kere duralım biraz buyuruyor arkadan ordular yetişsin diye. Cinler orduları, insanlardan orduları, ondan sonra kuşlardan orduları, efendim, bütün mahlukattan. Hepsi onun evrinde. Bu orduların içerisinde rüzgara binmiş, aynı senin merkebece ata binmen gibi. Rüzgara binmiş, rüzgar biliyorsunuz ne yükler taşıyor. Ondan sonra efendim bir koca karı aşağıdan tarlada veya köyünde bakıyor Süleyman Aleyhisselam geçiyor. Ayağa kalkıyor veyahut kalkamıyor. Onun yoluna doğru böyle çıkmaya çalışıyor. Süleyman Aleyhisselam çok üstten gitmiyor böyle yakın, biraz yakından gidiyor. Bir de görüyor. Bir de kimle konuşursa rüzgar o sesi karıncalar bir şey konuştu aralarında. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu Neml suresinde. Zaten surenin adı Karınca suresi. Karıncadan bahsedilen sure işte o karınca o. Karınca ordular Süleyman Aleyhisselam geliyor ordularla sizi çiğnemesin. Girin yuvanıza diyor. Ya önnemli dhulû mesâkinekum. La yahtum önneküm Süleyman ve cunûdû hüm la şorûn. Anlamadan çiğnenirsiniz. Küçücük bir şeysiniz. Karınca o kendi kabilelerine uyarı yaparken Süleyman Aleyhisselam'ın kulağına rüzgar alıyor, karıncanın sesini götürüyor. Kim ne konuşsa kulağına geliyor. Onun için o yaşlı kadını da hemen görüyor. Yola çıktı diye. Ne yapıyor? Feyemuru emrediyor erriha rüzgara. Rüzgara diyor ki dur. Ne gibi? Tabii şimdi sen havada pilot uçağı öyle dur diye fren yapamaz yani. Bastı mı gaza gitmesi lazım. Bir de inişi beceremezse dalar piste yani. Öyle kolay bir şey değil ama rüzgar öyle değil. Rüzgara ne diyor? Dur diyor. Rüzgar tak duruyor. Hem de böyle şey değil ha. Ani fren gibi böyle uuu falan böyle peygamberler falan. Öyle bir şey olmuyorlar yani. Rüzgar anında duruyor böyle şeyce. Sessiz, rahat bir şekilde duruyor. Dur diyor. Fetekı bu rüzgar duruyor. Sonra Süleyman Aleyhisselam iniyor. İndir ben diyor. İniyor. O yaşlı kadının yanına. Bu kadar saltanatı var. Orduları var. İzzeti var. İtibarı var. Hiç nefis yok. Hiç kibir yok. Hiç sen kimsin ya çıkmış yoluma şuna da bak falan. Haşa. Yapar mı? Feyenzuru bakıyor. Fiyaceta kadının ihtiyacını dinliyor bakıyor. Ve yamdı. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Bu da İbn-i Asakir, meşhur muhaddis İbn-i Asakir'in tarihi Dimeşk'inde bu hadis-i şerif zikrediliyor. 22. cildin 270. sayfasında. Hepsi hadis-i şerif yani. Kim kafadan bunları Süleyman Aleyhisselam'ın ne yaptığını kim bilecek? Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberine haberlerini bildirdiğini Kur'an'da bir vahyetmiyor bize. Şimdi bu ayette var demedik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki küllenne kusaliye keminen bay rusul. Peygamberlerin haberlerini hepsinden sana anlatıyoruz diyor. Ayette de anlattığı var, hadisle de anlattığı var. Hadiste ayetten farkı yok. Aynı vahidir. Böyle bir yaşlı kadın yoluna çıktığı zaman hemen duyuyor. Ya işte bir baktığı tarlacının biri Süleyman Aleyhisselam ordularıyla yukarıdan geçiyor. Ya Süleyman ma azama mülkeke dedi. Ey Süleyman dedi, ne büyük mülkün var, saltanatın var. Allah alemlere emrine vermiş. Hemen rüzgar aldı Süleyman Aleyhisselam'ı kulağına götürdü. Süleyman Aleyhisselam rüzgara dedi, dur indir beni şunun yanına. Hemen geldi, adam şok oldu bir de baktı. Havadayken rüzgarın üstündeyken onu aşağıdan seyrederken bir de baktı. Onun yanına iniyor. Eyvah ne oldu acaba? Sen ne dedin dedi. Bir şey demedim efendim. Dedin ne dedin? Mülkünüz saltanatınız Allah. Ne mübarek, ne kadar büyük mülk vermiş. Bana bak dedi, ben niye indim biliyor musun? Çok üzüldüm dedi senin bu haline. Neden? Bir Sübhanallah deseydin, dünya benim bütün mülkümden kaç katının fazlasını ahiret mülkü kazanacaktın. Dünya ahiretin mamur olacaktı, Rabbini zikredecektin. Sen şimdi niye benim mülküme gözün takıldı da meşgul olduğunda tesbih zikri unuttun görüyor musun? Bak sana dedi söyleyeyim. Le tesbihatun vahidetun hayrun min mülkü Süleyman. Bir Sübhanallah diyebilme şerefi ve nimeti ve izzeti Süleyman'ın mülkünden daha hayırlıdır. Yapma etme gitme bana bakayım derken niye Allah'ını unuttun da Sübhanallah demedin dedi. Hiç Süleyman'ın mülkü ne büyük diyeceksin. Ne sevap aldın şimdi bundan? Boşuna konuştun. Sübhanallah deseydin mizanı doldururdu. Süleyman Selam böyle peygamberler. Ve kıyleli Yusuf'e Yusuf Aleyhisselam'a dendi. Geçti Yusuf Aleyhisselam'la ilgili bir vaate. Ne dendi? Maleke, ma ne şey leke sana oldu? Tecu'u aç kalıyorsun. Ve ente halbuki sen ala hazainil ard. Yerin hazinelerinin başında Maliye Bakanı ve efendim hükümdarı olarak bulunuyorsun. Sen niye böyle aç saklıyorsun kendini? Bak, Maliye Bakanı aç. Nerede var böyle aç Maliye Bakanı? Kale ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Ehafu korkuyorum en eşba doymaktan. Onun için böyle biraz yemeği kaçırırım da karnımı doyma. Biz doymayı bırak, mide patlıyor. Mideden sonrasını düşün. Her tarafı gaz basıyor, çarpıntı artıyor. Halbuki o karnını bile doyurmuyor. Üçte biri ancak, o bile yok. Ben doymaktan korkuyorum. Niye? Fe ensa, sonra unuturum diye. Kimi? Elciaya. Açları unuturum. Ben açları unutmamak için, acın halinden haberdar olmak için efendim bunca malım, yani bakanlık sahibiyim. Yani mali işler benden soruluyor. Bütün depolar elimde ama yok. Ben yemiyorum diyor. İşte peygamberlerdeki bu sıfatlar en üstünleriyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de toplanmıştır. Bu itibarla bundan sonraki derste Davud aleyhisselam hakkında çok güzel ilimler anlatacak. Çünkü bak ne dedi? Ey zahitlerin ana caddesini teşkil eden Davud'un oğlu. Şimdi Davud aleyhisselam hakkındaki rivayetlere geçecek. Ondan sonra İsa aleyhisselam hakkındaki rivayetlere geçecek. Önümüzdeki derste de çok güzel ilimler, malumat peygamberler hakkında salavatullahi ala alemine alim ecmain inşallah önümüzdeki salı saat 8.30'dan sonra dinleyeceğiz. Rabbim manileri izale eylesin, yardımcıları ziyade eylesin. Sıhhat ve afiyetimizi cümlemiz hakkında daim eylesin ki bu dersleri bitirmeye, hitamına bizleri muvaffak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.